Wszyscy razem w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiej w Radio, niedziela, 10 stycznia, minęła 23. Krzysztof Zubrowski, zapraszam na serwis. Od jutra nauczyciele i pracownicy szkół będą testowani pod kątem koronawirusa. Blisko 9,5 tysiąca nowych zakażeń COVID-19, zmarło 177 osób. Czechy proszą Izrael o pomoc w organizowaniu szczepień przeciwko koronawirusowi. Jutro, najpóźniej pojutrze, poznamy decyzję rządu dotyczącą powrotu najmłodszych dzieci z klas 1-3 do szkół po feriach. Zimowe wolne kończy się za tydzień, a już od jutra nauczyciele i pracownicy szkół będą testowani pod kątem koronawirusa. Zgłosiło się prawie 165 tysięcy osób. Nauczyciele będą poddawani testom, by w razie powrotu do nauki stacjonarnej po feriach zapewnić bezpieczeństwo w szkole, mówi minister edukacji Przemysław Czarnek. Po to, żeby do szkoły wrócili ci, którzy są zdrowi, a ci, którzy ewentualnie wykryją siebie koronawirusa, zostaną w domu i w ten sposób to bezpieczeństwo zdrowotne nauczycieli, uczniów, całego środowiska szkolnego, które ewentualnie wróci do szkoły, będzie na wyższym poziomie. Na badania przesiewowe zgłosiło się prawie 3/4 nauczycieli klas 1-3 szkół podstawowych. Decyzja w sprawie powrotu najmłodszych uczniów do nauki stacjonarnej będzie zależała od sytuacji epidemicznej. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś o 9410 nowych przypadkach koronawirusa. Zmarło 177 osób. W ciągu ostatniej doby wykonano prawie 44 tysiące testów, informuje wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Na czoło wybijają się trzy województwa: mazowieckie, wielkopolskie i pomorskie. To może nie jest duża ilość, ale musimy poczekać na następne dni, czyli na wtorek, środa, czwartek, kiedy już będziemy mieli ten efekt także i Sylwestra, bo od świąt Bożego Narodzenia minęło już 2 tygodnie. Od Sylwestra właśnie minie, więc wtedy będziemy wiedzieli, jaki będzie ewentualny wzrost nowych zakażeń. Szczepienia przeciwko koronawirusowi ruszyły w Polsce 27 grudnia. Do tej pory szczepionkę poddano ponad 200 tysiącom osób z sektora ochrony zdrowia. Następni w kolejce są seniorzy, służby mundurowe i nauczyciele. Zapisy osób spoza priorytetowych grup ruszą w piątek. O pomoc w organizowaniu szczepień przeciwko COVID-19 Czechy poprosiły Izrael. Prezydent i premier wysłali w tej sprawie odpowiednie listy. Izrael jest państwem, które najszybciej na świecie szczepi przeciwko COVID-19. Dotychczas szczepionkę przyjęło prawie 20% obywateli tego kraju. Szef czeskiego rządu Andrzej Babisz powiedział, że w liście do swojego izraelskiego odpowiednika zadał około 20 specjalistycznych pytań. Czeski rząd chce do lata zaszczepić wszystkich dorosłych. Dotychczas Czechy otrzymały ponad 98 tysięcy dawek preparatu koncernu Pfizer-BioNTech. Jutro ma dotrzeć pierwsza partia 20 tysięcy szczepionek firmy Moderna. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. Kibice pamiętali o 23. rocznicy śmierci Przemka Czaja. Około 200 osób zebrało się przy ulicy Szczecińskiej w Słupsku, gdzie tragicznie zginął 13-latek. Odmówili modlitwę w intencji zmarłego chłopca, odpalili race i petardy. Podkreślali, że pamiętają wydarzenia z 1998 roku i niepotrzebną śmierć młodego człowieka z rąk policjanta. To już jest tradycja. Musimy pamiętać o tym, co się stało. Taka rzecz w ogóle nie powinna mieć miejsca. Starsi jeszcze pamiętają. Młodniki, którzy przychodzą, to nie bardzo wiedzą po co. Dlaczego dzisiaj tutaj przyszłaś? Dzisiaj jest 23. rocznica śmierci Przemka Czaja. Dlatego, że mam 13-letnią córkę. Dlatego, że sama kiedyś chodziłam na mecze. Zginął mały człowiek, pobity przez policjanta. No nie pamiętając o tym, może się to gdzieś kiedyś powtórzyć, tak? Więc dlatego pamiętajmy o tym, bądźmy tu co roku i wspominajmy. Przemek Czaja zginął od uderzenia policyjną pałką. Prokuratura początkowo podała, że zgon nastąpił w wyniku uderzenia głową o słup trakcji trolejbusowej. W Słupsku wybuchły wtedy zamieszki. O zabójstwo oskarżono policjanta Dariusza W. Sąd skazał go na 8 lat więzienia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na północy i wschodzie chmury i słaby śnieg, w innych regionach pogodne niebo i bez opadów. Termometry pokażą minus 1 stopień w Suwałkach, 0 w Warszawie, do plus 2 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. A na trójkowym zegarze 4,5 minuty po 23. When you listen to sounds, use earphones in the dark. You listen to light. You look around, you see things, you know, but in the dark you can hear it all. Pięknie Państwu dziękuję za wszystkie pozdrowienia, te mailowe, te na grupie i te na stronie. Przeczaję na Weterze, ciemna strona mocy w Trójce, to wszystko na twarz o książce i adres mailowy bez zmian csm@polskieradio.pl. No i jeszcze w jednym miejscu, gdzie Malunia napisała pięknie, lekuchno, delikatnie, takie soft na niedzielny wieczór. Dziękuję. To ja bardzo dziękuję, bo to, że Państwo są po drugiej stronie tego mikrofonu, czyli przy głośnikach, to jest dla nas tu siedzących największa nagroda. Przecież. 689 wydanie Ciemnej Strony Mocy, część trzecia, czas rozpocząć, no i wiadomo, kto na początek. Something happened on the day he died. The spirit rose a meter and stepped aside. Somebody else took his place and bravely cried. I'm a black star, I'm a black star. How many times does an angel fall? How many people lie instead of talking tall? Sacred ground, he cried loud into the crowd. I'm a black star, I'm a black star, I'm not a cancer. I can't answer why. Just go with me. I'ma take you home. I'm a black star. Take your passport and shoes. Sedatives move. I'm a black star. You're the flash in the pan. I'm a white star. I'm the great I am. I'm a black star. I'm a black star. Way off my money, I've got game. I see life so wide, so open hearted pain. I want eagles in my daydreams, diamonds in my eyes. Something happened on the day he died. Spirit rose a meter and stepped aside. Somebody else took his place and bravely cried. I'm a black star. I'm a star star. I'm a black star. I can't answer why. David Bowie i album Black Star. No tak, i wydany w 2016 roku, dokładnie w urodziny Davida i dwa dni przed jego odejściem. Do muzyki Davida Bowiego wrócimy jeszcze po ciemnej stronie mocy, bo inaczej jakoś sobie tego spotkania 10 stycznia zupełnie nie wyobrażam, więc na pewno będziemy się żegnać jego muzyką i Państwo już się pewnie domyślają, którym utworem, bo to ten, który od 21 na antenie nam się nie pojawił. A zazwyczaj w moich audycjach się pojawia. Wracamy do odtwarzania i do odsłuchiwania i do podsumowywania muzycznie roku 2020. Yael Naim wydała przepiękny szósty swój album o tytule Night Songs i do tego albumu, jak Państwo wiedzą, z absolutną miłością wracam. Beat of madness, a beat of warmth, a beat of sadness, and that's all. A beat of sweetness, a beat of guilt, a beat of missing, and that's all. A beat of starting, a beat of falling, beat of secret and some more. A beat of missing, a beat of fear, a beat of you, and that's love. A beat of friendship, a beat of dreams, a beat of lying, and that's all. A beat of longing, a beat of sand, a beat of troubles, and that's all. A beat of knowing, a beat of tears, a beat of touching, but not more. A beat of laughing, a beat of giving, a beat of us, and that's love. A beat of sorrow, a beat of pain, a beat of one day, and that's the end. A beat of magic, trust, it grows so fast, our love. A beat of heart, it barely starts, but cannot last, our love. How will I know right from the start. How will I know? Healing my heart, can I let go? What I have not, when the wind blows us apart. Mieux comme quand il pleut, comme au milieu d'un adieu silencieux de notre rêve. Je me suis réveillée. Vie, tu as choisi pour avancer, ni remords ni regrets. Si tu pouvais retrouver l'envie, how will I know? Je te forget. des petites miettes dans la poussette, des petites miettes dans ta serviette. That's all we'll get from our duette. C'est peut-être pour ça que j'ai si faim, que je suis pas bien dans mon assiette. No przecież naprawdę do zakochania od pierwszego odsłuchu. Night Songs, szósty album studyjny Yael Naim. W zeszłym roku, a to już skoczymy z początku roku na koniec prawie, bo w listopadzie Olafur Arnalds nas uraczył. Some Kind of Peace. Stars, fear them already. Back to the Skies, JFDR, do której muzyki wrócimy w kolejnych naszych spotkaniach, i Spiral. To wszystko Olafur Arnalds z tego piątego przepięknego solowego albumu, który wydał w zeszłym roku, pod koniec roku, Some Kind of Peace. To jak już jesteśmy na Islandii, aha, stamtąd pochodzi również Hildur Guðnadóttir, która w zeszłym roku uraczyła nas wieloma muzycznymi perełkami. Jedna z nich. Miskun, miskun, miskun. Hildur Gutzna Dottir. Do jej muzyki i tych perełek, którymi nas obdarowała w 2020 roku, jeszcze po ciemnej stronie mocy wracać będziemy. Tak samo jak i do muzyki Johna Hopkinsa. Johna Hopkinsa. Należy się od razu poprawiać. Sin Suspended. Styczniu. No, rok temu, w styczniu w 2020 roku, na wyprzedanym koncercie w Sydney Opera House po raz pierwszy John Hopkins zagrał i to tylko na fortepianie. Tę kompozycję, którą stworzył absolutnie spontanicznie, później na szczęście wszedł do studia w Londynie, do Air Studia i tam nagrał tę kompozycję już dla nas do słuchania. Nie tylko dla tych szczęśliwców, którzy byli w Sydney Opera House w styczniu w zeszłym roku. No, miejmy nadzieję, że w tym roku, w 2021, spotkamy się na kilku koncertach i jeden z nich to będzie właśnie koncert Johna Hopkinsa. Hiorchronik przed nami jeszcze. Thank you. Hierochronik. Hierochronik, można by powiedzieć hierochronik, tak naprawdę. Mieszkał przez moment zresztą w Warszawie, ale teraz już z Aten, skąd pochodzi, przeniósł się do Berlina. I ten ostatni utwór oczywiście, że Schania Urani. Przepiękny nowy album też od niego w zeszłym roku spadł nam w prezencie, można by powiedzieć. Do muzyki filmowej będziemy musieli sięgnąć w najbliższych naszych spotkaniach, bo tam bardzo dużo się działo w zeszłym roku. Między innymi odgrzebany i odkopany Congregation Law. To w serialu Devs tudzież Deus. Tak nam przychodzi się pożegnać. 6 minut pozostało do północy. Kasia Fürst-Wojtkowska zza konsolety, Aleksandra Kaczkowska zza mikrofonu. Mówimy spokojnej nocy i naprawdę dobrego tygodnia. Ja słyszę się z Państwem już jutro po godzinie 20 po zachodzie słońca. Ground control to Major Tom.